not. Kakas. Légy szíves. Itta, itta, jó vagy? Nincs elég topolyán. Nincs topolyán. Éj! Nincs rá. Mindenhol. A kurva, ezért sincs sosem a helyén. Tudod, hány éves vagy meg? Mi az a pápaszára nyitottad ki az összes tyúkóra? Minek, ha elmény? Nem marad, lőttem, visszajött. Marad, lőttem, hát. Azért, mi meg jó fél órája elmény? Kimondta. Az öreg anyád! Az anyád fél órája nem mentem el. Hogy ne ekkora mart? Hajtottak. Vigyázz magad a mindent, jó kora? Be volt zárva. Be volt zárva. Az apja faszát volt bezárva. Be volt. Ugyan. A kicsikát mi a faszai? Azok tolnak lányom, azokat mi a faszon nyitottad ki? Tessék? Bárhol a macska hiabász, nem tudják érteni. Nem tudja, hát. Hova faszom a léteredéket? Mindenhol néztem. Néztem a kolorba, az agrometálba, mindenhol néztem. Majd az a felkére, meg akarja hegyetlen. Ilyen hülyeségben már nem ennyit már találva. Nagyobb hülyeséget is nem bírj már találni már. Nem tudom, mit akarnak. Jöjj egy újabb tenni, vagy csináltatni egy újabb. Mondtam szépen, menj fel az ertet! Fogd már, be már! De hallgass már, én nem kell a Ferike, hogy elbassz még jobban nekem. Abban én nem merek darálni sor után. Elvágod, hogy szétbassz a szitát, ami 5000-nél nem ér annyit az egész, hogy ne kell igyesszünk. 5000... Hallgass már, hogy mit kell okoskodni annak kalapatának is most már. Rakjuk vissza, aztán egy daráljak vele. Ez már hülyeség. Akkor az ő is csarrozza, nem hengeszve van. Én nem tudom, mi elment az eszünk. Ki kell fog, és akkor csavarra, hogy abban megfogja. Ha el is törik, akkor a csavar fogja mi. Fölrakom, meg fényképezem és fölrakom az internetre. Az MTV székháza, amit kötetlen volt. Az közel, amikor már is van Hát az esze, ennek elment. Elment, van az esze. Ugye felrakom az internetecskére. A kés, tehát talán van valakinek használt késecskéje. De már régeség főtehet. De most akarom feltenni, nyugodj már meg. Na, ilyen hülyeség, hogy majd a Ferike meg kell egeszteni. Én nem merek ilyen az okkozzá érni. Ugye, mert nem vagyok tisztára. Ilyen hülyeségbe belemegy. A másik szerint hülyeség, akkor még kell a hülyeséget tovább folytatni. Nem tudok rájönni. Szóval szétbassza a darálómat. Mikor beszélt vele a valartata? Mikor a faszku beszélt vele? Mondd meg neki. Akkor kitán vagy, akkor nem lesz ég, akkor lezonított oda rakni valami szart. Limenkás szart akkor. Nem igaz, nem buttolod be. Jó sokáig ott voltál oda a tájéknál. Jó sokáig ott voltál. Most kalanyom hozzá, kérdezett, hogy én nem tudom, hogy most is kezded a hülyeségeidet? Most én nem tudom, hogy megint mi a fenérő beszéltek ott. Össze-vissza. Mentem, de nem volt sehol se. Hogy adott a kapot? Azt, hogy annak adott, de nekem nem adott. Tudja, hogy a... Tehát adott, aki nekem nem ad. Te honnan tudja, hogy az a... Tényleg egyszerűen látott nekik a malac volt, és azóta nem ad. Ennek ad a másik, nem adott. Rohadt férge. Jó, ha befejezsz, hogy jön gyerek is segíteni. Mit segítje? Hát a hagymát neki rakni. Hallgass már, el már. Hát elhallgatok én. Most is játszod az eszedet. Ha nem tudod, akkor a Ferikével összebaszni. Én örülök neki. Én nem tudom, mi a felén. Én már elkezdődök kis szarra. Levágja az egész daráló szép bassza. Na, de nem igaz, ha addig a hülyességüket már. Mondja a torcs, hogy nem lehet azt a vékony szart ráhelyezteni. Nem, ezek rá akarja erőbe. Hát rá erőbe rá akarja. Még a budanom vagy, hogy a gyerjel meg kell kezdni. Miért hegeszt, amikor rá, neki is csavarozva van, nem hegeszte van, nem tudom mit okoskodik a hegesztése. Csavarozva van neki is oda. Nem ugyanaz a kettő. Fene szart okoskan. Ez rohadt.